ostatnio pierwszy raz. Wciąż te same wydarzenia spotykają nas. Czy ty też to znasz, to uczucie obrzydliwe. Już kiedyś to robiłem, już kiedyś tu byłem. A kiedy coś wreszcie zmieni się na lepsze, czekam, ale wciąż poprzedni stan. Jeszcze te same problemy, znów krótko w kieszeni. Znów nie mam dziewczyny, znów jestem nieszczęśliwy. Słyszałeś wiele? Słyszałem. Pamiętam to wydarzenie, spotkałem panienkę wspaniałą. Zaprosiłem na żazmata, zgodziła się chętnie. Może raz, choć zwalczę coś, ale będzie świetnie. Zawiodłem się, oszwabiono mnie kompletnie. Nie zawsze można mieć to, czego się chce. Wciąż w tym przeszkadza i drogę zagradza następująca zasada. Ty wiesz o tym, że nigdy nie wiadomo, co ludzie kupią, a do czego raczej obrócą się tyłem. Nigdy nie wiadomo, co ludzie kupią, a do czego raczej obrócą się tyłem. Teraz właśnie on. Jedzie, proszę bardzo. Jadę na dupie, bo jestem wesoły. Niestety nie mam jaj ani pałek. Kiedy chodziłem do szkoły, to byłem fajny. Teraz jestem smutny i nudny. Los jest paskudny i figle mi płata. Niestety nie mam Volkswagena ani Fiata. Niestety nie mam Anki, Aśki, Magdy ani Iwony. Co to za przyjemność gonić, gdy nie można złapać? Jax. Słucham, tak się nazywam. 10 dni do wypłaty, a ja 10 złotych mam. Moja praca zdecydowanie mi się nie opłaca. Dużo wysiłku w nią wkładam, a niewiele mi się zwraca. Jestem wiele, chcę zebrać co zasieję oraz tak się wyspać jak sobie poszczelę. Mimo to jedna zasada wciąż istnieje. Moi drodzy koledzy, moi drodzy przyjaciele. Wiadomo, co ludzie kupią, a do czego się obrócą tyłem. Nie chcę być nikim, bo tym już byłem. Zasłużyłem, by powiedzieć, gdy mnie ktoś zagadnie. Wyprodukowałem to, jest fajne. Zamiast tego głupie w nosie i wyciągam smarki. Kręcę z nich kulki, rzucam nimi w ludzi jak Bismarki. Produkuję choć to, by nie mówić bezzasadnie. Wyprodukowałem to, jest fajne. Być fajnie, a jest jowo, nikt nas ze złudzeń nie odrze. Jest wyjątkowo niedobrze. Mój Boże, Boże, jak niedobrze. Chryste Panie, jak strasznie niedobrze. Gdyby było od razu wiadomo, czym ludzi uraczyć, to dziś bylibyśmy piękni, sławni i bogaci. A my gdzie? Nigdzie. Stoimy bez gaci. Jeszcze musimy za to płacić. Prosimy więc o dotację. Może być gotówka, albo czek, albo akcje lub obligacje Skarbu Państwa. Proszę Państwa, wspomóżcie ubogiego grajka, jest gwarancja, że kasy nie przechlamy, ani nie przejaramy, ani nie wydamy jej na żadne draństwa. Dziękuję Wam więc z góry ja, goły jak praojciec Adam i spadam.